Dziękujemy Państwu pięknie. Dziękujemy bardzo. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 10 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Imieniny dziś Diany, Małgorzaty, Bogumiła i Edgara. Wszystkiego dobrego. Dziś także Międzynarodowy Dzień Elektryki. No to tak świętując z gitarami podłączymi do prądu. Wydaje mi się, że to już spełnia kryteria tego Dnia Elektryki. Poza tym dziś Dzień Wojsk Ochrony Pogranicza. Słońce obudziło się kwadrans po czwartej, zajdzie przed 21. No i znów cieszymy się tym, powtarzając, że to jeden z najdłuższych dni w roku przed nami. 162. dzień tego roku. Poniedziałek, 10 czerwca. Jak on w pogodzie będzie wyglądał? Sprawdźmy. Ma być pogodnie i słonecznie, czyli dokładnie tak jak teraz za oknami na Myśliwieckiej, ale w ciągu dnia od Wybrzeża przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską po Dolny Śląsk będzie się chmurzyć i przelotnie padać i tu możliwe także burze z gradem, a wieczorem na Pomorzu Zachodnim te burze mogą być także gwałtowne. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany i kolejny, ale podczas burz wieczorem na północnym zachodzie

Fale. 13 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, o czym dziś będziemy mówić. O 11 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenie państwowe himalaistom, członkom polskiej zimowej narodowej wyprawy na K2, uczestnikom akcji ratunkowej na Nanga Parbat. O 11 także w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbędzie się premiera publikacji Atlas Rolny 2019, dokąd zmierza europejska wspólnota i polityka rolna, także dyskusja dotycząca zmian i potrzeb zmian w europejskiej wspólnej polityce rolnej. O 13 w Belwederze prezydent wraz z małżonką wezmą udział w uroczystej gali Agroligi 2018. Podczas uroczystości prezydent uhonoruje najlepszych przedsiębiorców działających w branży rolno-spożywczej, także wyróżniających się rolników. Po tym spotkaniu planowane jest wystąpienie prezydenta. O 19.30 w Audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się nadzwyczajny recital fortepianowy upamiętniający setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. A o 20.00 w Centrum Misyjnym w Warszawie rozpocznie się wakacyjne spotkanie misjonarzy i misjonarek. To spotkanie potrwa do 13 czerwca. Dziś w warszawskiej kinotece odbędzie się uroczysta premiera najnowszego filmu Bartosza Konopki Krew Boga. Obraz przenosi nas do wczesnego średniowiecza, na ostatnią pogańską wyspę. Bohaterowie filmu, misjonarze, podczas wędrówki próbują znaleźć i ochrzcić ukrytą w górach osadę pogan. Krew Boga znalazła się w programie 41. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Moskwie. Miała tam też swoją międzynarodową premierę. Krew Boga wejdzie na polskie ekrany 14 czerwca. To zapowiedzi o tym m.in. w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach na naszej antenie, również na portalu polskieradio24.pl. A w podsumowaniach także Państwo podpowiadają i przypominają, że w czwartek finał 12 festiwalu Integracja malowana dźwiękiem w hali widowiskowo-sportowej w Bochni zorganizowano galę laureatów. Oprócz uczestników wystąpili jurorzy, a gościnnie także Marcin Furmański z córką Barbarą i zespołem. Znowu mi mówią, jak mam żyć. Znowu mówią. Znowu ocenia ktoś mnie i na strzępy życie rwie. Znowu mówią, znowu poucza ktoś mnie. Jak ma wyglądać, mówią mi, moja miłość. Jakie mieć tętno krwi i jak depilować brwi. Niech mówią, bo zatrzasnę. Mnie. Znowu mówią, czym lepiej być, jak wygodniej z kasą żyć i o wygranej śnić. Jak małżeństwem długo być, jak się okiem z chleba pić, jak móc za piórki. Tomek napisał duet z Bochni. Jestem fanem obojga. No i też gorące pozdrowienia właśnie z Bochni. Bardzo serdecznie dziękujemy. Z Solnego Miasta, tak zatytułowane. 18,5 minuty po godzinie 5. Pan Tomek podpowiada gorąco, gorąco to będzie. O poranku 30 stopni, ale spokojnie, spokojnie. Temperatura dojdzie do 46 z alkohol. Pozdrowienia od pana Tomka. Że gorące to już się rozumie. W muzycznym kalendarzu to teraz ważna data, to ciąg dalszy drugiej części kalendarza, także tego muzycznego, o tym mówiliśmy przed godziną 5, a zaglądając do kalendarza, 10 czerwca 1950 roku urodziła się piosenkarka, zginęła podczas katastrofy lotniczej na Okęciu w 1980 roku. No wiadomo, o kogo chodzi. Anna Jantar dziś kończyłaby 69 lat. Ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biedny światłem w sługę cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie. Dzień, dzień, podróż. trzymać krok. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz, o, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w smugę cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. O, dzień, dzień. Wspomnienie lata. Wspomnienie, także wspomnienie Anny Jantar. 22 minuty po godzinie 5 szeleścimy prasą. Tak szybciusieńko, króciusieńko. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że nagrodę imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego odbieram jako wielkie, ale oczywiście niezasłużone wyróżnienie. Tak mówi w rozmowie z poniedziałkową Gazetą Polską Codziennie profesor Andrzej Nowak, który wczoraj odebrał to wyróżnienie. O tym także mówiliśmy o tym dziś w Codziennej. Puls biznesu, o tym, że rząd musi zdecydować, jak wykorzysta uprawnienia CO2 warte dziś 6,5 miliarda euro. Mogą zasilić budżet, ale firmy, którymi odbierze, coś z tego dostaną. Ewentualna decyzja polskiego rządu zakładająca rezygnację z przekazywania energetyce darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla nie będzie dla energetyki problemem. Tak wynika z opinii analityków, które to opinie zebrał Puls Biznesu. No i jeszcze Rzeczpospolita. Jeśli nie będę ułaskawiony, ujawnię, kto za mną stał, pisze biznesmen skazany w aferze podsłuchowej we wniosku o ułaskawienie do prezydenta Andrzeja Dudy, do którego dotarła Rzeczpospolita. Według dziennika wniosek do prezydenta Marek Walenta napisał w więzieniu w Walencji po tym, jak w kwietniu został zatrzymany przez policję w Hiszpanii. To już trzeci jego wniosek, ale inny niż dotychczasowe. Walenta gra o wolność, tak tytułuje tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy. Oczywiście w porannej audycji zapraszamy do trójki. Mamy 24 minuty po piątej. Wracamy do muzycznego kalendarza i wspominamy amerykańską wokalistkę, autorkę tekstów, także aktorkę Faith Evans. Tu wspólnie pamiętamy z wielkiego przeboju I'll Be Missing You z Puffem Teddym, ale także i wieloma innymi fantastycznymi artystami. No to świętujemy urodziny. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death. Us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Puff Daddy, Faith Evans, dzisiejsza jubilatka to w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy już teraz, przypominamy pozostałe daty. I tak w 1949 roku zmarła Sigrid Undset, norweska powieściopisarka, nowelistka, autorka książek i opowiadań, laureatka Literackiej Nagrody Nobla z 1928 roku. Zmarła równo 70 lat temu. 60 lat temu Stany Zjednoczone zerwały stosunki dyplomatyczne z Kubą, wznowione niedawno, o czym także głośno było. Również o tym mówiliśmy sporo, komentując na trójkowej antenie. W 1966 roku zmarł Kazimierz Szpotański, inżynier elektryk, pionier przemysłu aparatów elektrycznych w Polsce. Przypomnijmy, że w 1918 roku założył w Warszawie fabrykę aparatów elektrycznych. Po wojnie i nacjonalizacji to były zakłady wytwórcze aparatury wysokiego napięcia. 38 lat temu w Maison Lafitte we Francji zmarła Maria Czapska, autorka wspomnień, tłumaczka literatury francuskiej. A 31 lat temu zmarł Henryk Starzewski, malarz, grafik, członek awangardowych grup artystycznych, jeden z pionierów abstrakcji geometrycznej, no i także współtwórca Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w Łodzi w 1931 roku. Muzyczny kalendarz i kolejne wspomnienie. No tak to się plecie ten czas. To już 15 lat mija od śmierci Raya Charlesa. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back. Jeden z największych i najpopularniejszych twórców muzyki soul, kompozytor, wokalista, autor tekstów, sławny z niezapomnianych interpretacji wielkich przebojów. Zdobył 12 nagród Grammy, trzykrotnie występował w Polsce. Zmarł 15 lat temu. Ray Charles. Po 5:30 prognoza pogody. Z centrum na północ przemieszcza się ciepły front, za którym z południa napływać będzie znów gorące, upalne powietrze zwrotnikowe. I tak dziś pogodnie, słonecznie, ale nie wszędzie, bo od wybrzeża przez Wielkopolskę, ziemię lubuską, Podolny Śląsk będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe burze wieczorem na Pomorzu Zachodnim, także burze gwałtowne. I podczas tych burz wieczorem na północnym zachodzie wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. Poza tym wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, na termometrach teraz w większości regionów 17-20 stopni, a w dzień na krańcach północnych od 23-26 stopni, w większości regionów, w tym w centrum kraju 27-30, a upalnie na krańcach południowych tam nawet do 31. You were born in a small town. Always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it forks down. Make a decision, start from a gutter, and no big city life's fast lane living, but you never forgot your roots. Oh, back in time, daddy's advice, baby. Michael Carey, amerykański perkusista. No, troszkę powywijał tutaj. Grający w zespole Briana Adamsa kończy 63 lata z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pewnie pani Agata z Krakowa też się przyłącza i wspomina czerwiec z Brianem Adamsem. Ach, właśnie 13 czerwca, ta 8. rocznica powrotu Briana do Polski. Rybnik, moje pierwsze na żywo z nim spotkanie. No i także z redaktorem Baronem. Uściski, bardzo serdecznie pozdrawiam. Udanego kolejnego koncertu już właśnie w Polsce. A tak w ogóle to kolejnego pewnie. Za 24 minuty 6. Muzyczny kalendarz. Ach, to w nagrodę podejrzewam. Bo przypomnę, że dziś autorem naszego cyklu 3 na raz jest pani Ela, która też jest wielką fanką Smashów, więc czemu by nie? Tym bardziej, że okazja dodatkowo także taka, że wspominamy niezwykłego artystę i również takie uzupełnienie w muzycznym kalendarzu. No, myślę, że powinniśmy to w pewien sposób także uhonorować tym niezwykłym nagraniem. Jednym z największych przebojów. 55 lat temu też perkusista urodził się Jimmy Chamberlain, perkusista The Smashing Pumpkins. See you. budzikowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie muzycznego kalendarza WW z listy przebojów, ale tu z muzycznego kalendarza, bowiem dziś urodziny 36 obchodzi Michał Bryndal, perkusista. Kiedyś pamiętamy go z zespołu Sofa, a tu w najnowszym nagraniu z nowej płyty WW właśnie. Za 16.06, jak zwykle o tej porze, czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. 16 ton. To piosenka o węglu, chociaż nam się wydawało kiedyś, jak zespół The Platters przyjechał do Warszawy, że to piosenka o niskich głosach i 16 tonów niskich, które artysta potrafił wydobyć z siebie. Tennessee Ernie Ford zaśpiewa balladę górniczą. To 16 ton to jest po prostu efekt codziennej, ciężkiej, górniczej pracy w stanie Kentucky. kopiesz te 16 ton i właściwie co dostajesz? Jeden dzień więcej masz, a dług także coraz większy. Nawet nie mogę iść do nieba, nie mogę umrzeć, ponieważ zastawiłem swoją duszę w kompanijnym sklepie, w którym muszę kupować produkty. Święty Piotrze, jeszcze na mnie nie czekaj, bo ja ciężko pracuję. Tennessee Ernie Ford. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Tennessee Ernie Ford zaśpiewał balladę górniczą o ciężkiej pracy w kopalni. No to teraz po nagraniu z 1955 roku, późniejsze, młodsze o 2 lata, z 1957, firma Capitol zainwestowała w Sonny Jamesa, który znalazł piosenkę Young Love, bardzo popularną w tym czasie, ale on nagrał ją idealnie. Jest to po prostu piosenka o miłości młodzieńczej, którą można by spokojnie wykonać i dzisiaj w nowoczesnej aranżacji. They say forever boy and girl, there's just one love in this whole world, and I know I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in my heart. Young love. One kiss from your sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true.